Το πάνε το παιδί, σελιδώνει σε κλουβί. Πού το πάνε το παιδί και κανείς δεν το έχει δει. Πού το πάνε το παλικάρι, κάθε νύχτα με φεγγάρι. Πού το πάνε τι του λένε και τα αδέλφια του το κλαίνε. Ίσως άρχισε να πέφτει η ίδια η μοίρα που με παίρνει, η ίδια η μοίρα που με παίρνει. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα μάτια τους κλειδί. Με κοίτανε κάθε αυγή και τα λόγια του στραβή. Με κοιτάνε, με κοιτάνε και τα μαύρα τους φοράνε και ένας παραπέρα στέκει και κρατάει αστροπελέ. Τα αδέλφια του το κλαίνε.